Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Είμαι κι εγώ μια γειτόνισσα της Σέβας που έπεσε από τα σύννεφα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ σύννεφων και δάφους εδώ πέρα. Οπότε δεν πάθαμε κάτι. Είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, μίλα καθαρά. Πέσαμε από τα σύννεφα. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Τη γνωρίζαμε, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ. Θα σου πω. Αυτή τώρα ήταν τόσο φιλότιμη πολιτικός που πήγαινε συνέχεια ταξίδια για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της εργατιάς. Αυτό το ξέρω, ρε παιδί μου. Αν είχε δώσει δικαιώματα, ναι. Λέω. Δικαιώματα δεν είχε δώσει, ησυχία. Απλά γύρναγε πάντα με περισσότερες βαλίτες. Έλα και εσύ, ότι πηγαίνει σε ξένη χώρα, δεν θα αγοράσει ένα αναμνηστικό. Πήρε, ρε παιδί μου, πήρε μεγάλο μαγνητάκι. Ξέρεις εσύ τι έκανε. Ξέρεις τι, στο Κατάρ. Τι έχει, πετρέλαιο και λεφτά. Πετρέλαιο δεν σα αφήνουν να βάλει μέσα στο αεροπλάνο. Είναι υγρό. Ούτε λεφτά σα αφήνουν, μην τεράσει. Συγκεκριμένο ποσό σα αφήνουν. Το ξέρω. Ράβδου όμω δεν ξέρω, ράβδου αφήνουν. Δεν ξέρω, λες να έχει και από αυτό. Αυτό που λέω εγώ είναι. Πήρε μεγάλο μαγνητάκι. Απλά το μαγνητάκι ήταν λίγο σαν θηρίδα, ας πούμε. Ναι, μπορεί. Και τώρα στη φυλακή θα είναι στους 19 βαθμούς το κορίτσι. Έχουμε μείον 5 σήμερα. Πολύ τη σκέφτομαι. Στους 19? Εκεί το έχουν ρυθμίσει τώρα εδώ. Σκληρό. Στα κτίρια είναι. Ναι. Στις φυλακές τώρα μέσα πόσο θα έχει. Και για να κάνουμε και το κλασικό λογοπαίγνιο. Στο Καϊλί, ναι. 33. Ναι, την έχουν στο Βέλγιο. Είχα στο Σαν Ζήλ τις φυλακές. Α, μάλιστα. Έλα. Είδατε ένα σοσιαλιστή άνθρωπο, ρε, να πες να το φάτε. Στην πολιτική. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πως αυτοί που έμειναν το πιστεύουν πάρα πολύ, έχουν μια ιδεολογία παραπάνω ή έχουν και μια ηθική τέλος πάντων που δεν διαπραγματεύεται για τις θέσεις. Οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι που τρώνε από εμάς. Τουλάχιστον αυτοί τα έφαγε από τους πλούσιους, από τους Άραβες. Δεν νοιάζει δηλαδή. Όχι, εμένα. Σίγα, εμένα περισσεύει. Μην έχει γίνει καμιά στραβή και τίποτα εδώ εγχώριο δικό μας, δεν λέω. Και τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος που είπε για τα εργασιακά δικαιώματα του Κατάρ. Κανείς δεν έχει μιλήσει. 6.500 τώρα που σκοτωθήκαν εκεί πέρα στα έργα και τα λοιπά δεν ήταν άνθρωποι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν μιλάμε για ανθρώπους. Τι είναι αυτοί όλοι εκεί, Ινδοί, Καζαμπούμπου, μαύροι, Αφρικανοί, τι είναι. Αφού δεν το είδες, πού το ξέρεις. Καλά, δεν είναι αυτό, δεν το ξέρω. Και το άλλο, εδώ έχουμε στείλει κορίτσια και κορίτσια και έχουν έρθει με μεροκάματο από τα μέρη εκείνα. Αυτή τουλάχιστον έβγαλε και καλό μεροκάματο και με τα ρούχα, ας πούμε, δηλαδή. Και δεν υπάρχει ένα βίντεο χαράς, τέλος πάντων. Στο Καϊλί 33 πήγαν στον κορίδαλο. Για τα λεφτά είχε λατρεία. Ήτανε παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Ναι, εντάξει, το είπα λίγο πριν, δεν πειράζει. Δεν τα άκουσα. Δεν τα ακούσει, δεν το έχω παίξει ακόμα. Αλλά δεν έχει κανιά σοφία, τέλος πάντων, εντάξει. Να σου πω και ένα άλλο, μήπως αρέσει. Τι λες, Καϊλέ, που θα πεθάνω. Τι λες, Καϊλέ, που θα πεθάνω. Αυτό πώς σου φαίνεται. Τι λες, Καϊλέ, ωραίο, σκληρό. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Να σου πω κάτι, πιστεύεις τελικά ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι η πολιτική? Γιατί εγώ έχω πάψει να το πιστεύω. Η πολιτική, αν εξαιρέσεις ένα, ίσως δύο κόμματα, όλοι οι άλλοι είναι βρωμιάριδες, συμμορίες, λαμόγια μαζί με την Εκκλησία. Ισχύει. Έχω μια απορία. Αυτή ναι. Ένα-δύο που λες, ποιους λέμε. Εννοείται πρώτα το ΚΚ, άντε και. Το δεύτερο με νοιάζει. Το δεύτερο. Ανταρσία. Είναι στη Βουλή, Ανταρσία. Στη Βουλή, εντάξει, πάει να μπει τέλος πάντων. Εννοώ από τα κόμματα γενικότερα. Α, το πρόβλημα λοιπόν είναι οι πολίτες που είναι ηλίθιοι. Είναι αλήθεια, είναι λίγο πρόβλημα. Βελόπουλος παίρνει 4-3% πόσο παίρνει. Και ο Άδωνης τον ψηφίζουν 60.000 ηλίθιοι. Πόσοι τον ψηφίζουν. Δηλαδή, όχι το τι ψηφίσατε τώρα, έχει αλλάξει και γίνεται πόσο μαλάκες είστε. Γίνεται αλλιώς, κατάλαβες. Και έχω μια άλλη πρόταση. Να πάρεις το Μαρκόνι μαζί σου δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όποιον ξέρεις, τον κόβεις ρε παιδάκι μου για καμένο, να τον περνάς στο Μαρκόνι. Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονας πέθανε. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης που λέμε. Ακολουθείστε όλο με την Εύα Καϊλή. Η Εύα Καϊλή είναι μια άσχημη. Τι να κάνουμε, έτσι μας την έχει καϊλώσει σήμερα. Μία είναι η αγωνίστρια στην Ελληνική Βουλή. Ποια? Έλενα Ράπτη. Α, δεν διαφωνώ. Παρακαλώ. Τα πολιτικά είστε. Ναι. Μία γραμμή μπορούσα να έχω από τη Δράμα. Μία γραμμή, τι γραμμή. Εγώ κόκκο στο τραπέζι μου. Όλη μέρα νιώθω τεζαβού. Δεν έχω. Καλαμίτσι. Ποιο καλαμίτσι, δεν ζει. Τι γραμμή θέλετε, κύριε, δεν είμαστε εδώ πέρα αστυνομία. Δεν κάνουμε εμπόριο ναρκωτικών. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Α, θέλατε το πράγμα, το staff. Δεν πειράζει. Λυπάμαι. Αποστόλη. Τι κάνεις? Είμαι καλά, είμαι καλά. Κατεβαίνω τώρα, πέφτω. Είμαι στα 3.000 πόδια και πέφτω. Από σύννεφο είσαι? Από σύννεφο, ναι, είμαι από σύννεφο. Και τώρα βλέπω Αττική λίγο αμυδρά. Ναι. Εγώ θα πέσω κατά 10 λεπτάκι. Αν ακούσεις μπαμ, εγώ θα πέσω. Για την Καϊλή? Για την Καϊλή, για Siemens, για Novartis. Έλα καημένε. Στον καπιταλισμό να υπάρχει τέτοια βρώμα και δυσοδεία. Δηλαδή, άντε καλέ. Στον καπιταλισμό και στον χώρο του συγκεκριμένο, έλα τώρα. Γιατί στους άλλους, ας πούμε, όχι. Στους άλλους όχι. Είναι μαλάκες και δεν το περιμένουν ότι θα τους πιάσει κανείς. Δεν είναι μαλάκες. Έχουν τον αέρα της παντοκρατορίας του Πασόκ. Σου λέει, εμένα θα πιάσεις. Θα τολμήσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Στημένο είναι όλο. Ψέματα, όλο έργο. Είναι. Και εγώ αυτό λέω, ηθοποιός είναι. Δεν μπορεί τώρα. Παρουσιάστρια ειδήσεων ήταν στο Μέγκα τότε που την ετοιμάζανε για όλο αυτό. Σιγά σιγά τη φέρανε στις ζωές μας. Εγώ λέω ότι ήταν επεγμένο. Δεν μπορεί να ήταν αυτή η παρουσιάστρια. Αν δεν ήταν ηθοποιός, ατάλλαντη, τότε τι άλλο. Τον Ποσειδώνα όμως μέσα μου τον φέρνω. Που με κρατάει πάντα μακριά. Μα κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω. Τάχα Ιθάκη. Θα μου βρει τη λύση. Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω στο ατάλλαντη. Εντάξει. Ατάλλαντη για το συγκεκριμένο ρόλο. Δεν λέω για αυτό που κάνει τώρα, για αυτό που έκανε, από ό,τι φάνηκε είχε ταλέντο. Για δελτίο δεν ήταν. Αυτοί οι Ευρωπαίοι σε συνδυασμό με τους κομμουνιστές. Αυτοί είναι όλοι. Γιατί η γιαγιά είχε σύντροφο κομμουνιστή. Α, μάλιστα. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Δεν ξέρω τι. Α, λέω πως ήξερες τι σημαίνει. Αλλά άμα δεν ξέρεις, τέλος. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια χαρά! Ήθελα μέσω της εκπομπής της Ελληνοφρένειας να κάνω μια πρόταση. Όπα, για πες. Όλοι οι ψηφοφόροι των κομμάτων πλην των κομμουνιστών να πάνε να δέσουν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό τους και να φουντάρουν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Πας και ξεβρωμήσει αυτός ο τόπος, Αποστόλη. Ναι, το ακούω. Φοβάμαι πως δεν έχουν τα κάκαλα. Δεν έχουν τα κάκαλα, δηλαδή. Πού να τα είχαν, άμα τα είχαν θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν αλλιώς, ναι. Το θέμα είναι ότι είναι οι ίδιοι κάκαλα. Μεγάλα κάκαλα. Και ψηφίζουν μεγαλύτερα κάκαλα. Αποστολή! Έλα! Αύριο συμπληρώνονται 79 χρόνια από τη σφαγή των Καλαβρίτων. Σε παρακαλώ, θύμισε το στο Θήμιο. Στο Θήμιο το θυμίσου ή στο λαό των Καλαβρίτων και στους τράγους που έχουν και πηγαίνουν σαν μπίμνιο να τους ακούνε, αντί να τους έχουν εξαφανίσει από προσώπου γης. Αποστολή! Έλα! Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά είσαι? Δεν με περίμενες ότι θα είμαι εγώ, άλλον περίμενες. Όχι, αγάπη μου, αστείευεσαι. Όσο πάει η φωνή σου γίνεται πιο γλυκιά. Αχ, ναι, είμαι γλυκός. Είμαι γλυκός σαν έρωτας. Που δεν τα λέει καλά ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Η Καϊλή τα πήρε για να χρηματοδοτήσει τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Ρε, θα μας τρελάνουν όλοι, βρε, Αποστόλη, σε κάφρους μιλάνε. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να σε ταράξω. Η αίσθησή τους είναι ότι μιλάνε σε γίδια, ναι. Αμάν ρε πούστη μου, ένα ολόκληρο συνεφιασμένο Σαββατοκυριακό ψάχναμε να βρούμε ένα σύννεφο, να ανέβουμε να πέσουμε και ήταν όλα κατηλημένα. Τι κατηλημένα, μωρή, που μας δίνουν συννεφιά, αυτό το πράγμα το σκάνδαλο, δεν αντέχω άλλο. Μωρή, όλο κακοκυρία, κακοκυρία, παπάρια. Για μόνο τρομοκρατία για να σώσει τον κόλλο τους, μην γίνει καμιά καταιγίδα, βουλιάξει κανένα μάξι και πούνε δεστάπα. Ναι. Άι στο διάλο πια. Στο μεταξύ αυτή που ήταν εχωμένη μέχρι τα σκάτα στο κεφάλι, έτσι που μιλάει δηλαδή, φαντάσου τι ήταν, δεν την είχα ακουστεί τώρα, άκουσα πριν από λίγο πως μιλούσε. Είχε μπει μέσα στο βόθρο και την ενοχλούσε. Δεν πρόκειται ποτέ να πει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν το ήρτζι τη, δεν μπορούσε. Άσε που είναι εκεί πολύ φερνινήφη. Τη θέλουν και οι από εδώ και οι από εκεί. Η Νέα Δημοκρατία και Πασόκλεο. Η Νέα Δημοκρατία που την είχε προσεγγίσει εκεί για να ψηφίζει μαζί. Δεν είναι αυτό που νομίζεις τώρα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, καλά. Εν τω μεταξύ, για να έχει δαγκώσει τόσο η Καϊλή, που είναι και δεύτερο, τρίτο όνομα, έτσι τέταρτο. Φαντάσου η πρωτοκλασάτη. Δεν θέλω να ξέρω. Γιατί δεν θα ξέρει, Μωρή? Όχι, εγώ θέλω να ξέρω. Άι στο διάλο. Δεν θέλω να φανταστώ. Και το Πασόκλεο μεταξύ, ενώ ψήφιζε τα πάντα, ξέρω εγώ, και πέρα την είχε εκεί. Δεν την διέγραφε. Και έχει και του μαλάκε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και του μαλάκε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και του μαλάκε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να σου λένε ότι έδειξε άμεσα αντανακλαστικά ο Ανδρουλάκη. Τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά, να του κολλήσει την τσίκλα στη μούρη και την αδιέγραψε αμέσω. Τι άλλο να κάνει. Τέλειο δηλαδή. Τέλο πάντων, γι' αυτό λέμε, παιδιά, αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, αυτοδυναμία του μαλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αυτά λέει και ο Κυριάκος. Και διπλές να είναι οι κάλπες. Εγώ ζητώ αυτοδύναμη διακυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι κυβέρνησα καλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Θες και εσύ, Θήμιο, αυτοδυναμία, δεν θες και εσύ? Ναι, ναι, όλοι. Ναι. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλό από Θεσσαλονίκη. Καλό. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με την υπόθεση της Καϊλή. Πρέπει να ήταν οι εκλογές τώρα, το 7 ή το 9, δεν είμαι σίγουρος. Είχαν αφήσει στο κατάστημά μου ένα φυλάδιο που διαφήμιζαν την υποψηφιότητά της για τις βουλευτικές. Θυμάμαι πολύ καλά στο πίσω μέρος του φυλαδίου. Πρέπει να έχει ένα τσιτάτο τώρα ή του Μάρξταν ή του Λένιν. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Θέλω να σου πω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτική αγερτία τους προκειμένου να μπουν στην Βουλή και μετά να αρχίσει η μάσα. Γιατί αυτό. Να μην μπει, παιδί μου, τσάμπα είναι, γιατί να μην μπει. Νομίζει, καταλάβαινε ένα μπουκ. επισήμαινε. Αυτό ακριβώς. Και μετά από μερικά χρόνια κατηγορεί τους κομμουνιστές που είχαν σκοτώσει τον παππού της. Τον παππού της τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές. Η ίδια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παππού, που ποτέ δεν γνώρισε. Εντάξει. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αγυρτία του. Για την Καϊλή μιλάμε, έλα, ηρέμησε. Έλα, εντάξει, τι είναι η επαγγελματία, δηλαδή, εντάξει. Επειδή είναι εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, η πολιτική αγυρτία δεν έχει ρίζες. Από όπου και να είσαι, είσαι αγύρτης. Το τηλέφωνο του συνδρομητή είναι απασχολημένο. Συγγνώμη, μιλάγαμε κιόλας. Μιλάω, ρε αγόρι μου, αλλά όχι τόσες ώρες. Κάθαμε ολόκληρη την εκπομπή για να επικοινωνήσουμε. Είστε μίζεροι. Α, το ακούω σαν κριτική. Είστε άδικοι, γιατί μια κοπέλα η οποία δεν έδωσε κατά κάποιο τρόπο τα χρήματα, γιατί δεν βγάζετε εσείς την πάσα έτσι κατευθείαν. Και είδε εκείνη η Κλήτου πόσο δίκιο είχε για το παιδάκι που τραυμάτισαν οι αστυνομικοί. Όποιος κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Σωστό. Και η Καϊλή μικρότερη μπορεί να κάνει με λιγότερα λεφτά. Μεγαλώνοντας, να. Έτσι γίνονται. Ξεκινάς μικρή με ένα μπακάλικο, ας πούμε, επίπεδου Βενιζέλος, Βαγγέλης. Και μετά ξανήγεσαι στην Ευρωβουλή ή σε πολυεθνική, ας πούμε. Και ξέρεις γιατί έγιναν όλα αυτά, ε? Γιατί οι κομμουνιστές έφαγαν τον παππού της. Άλλοι! Άλλοι! Και τρεις άλλοι! Σκοτώσαν τα κομμούνια! Παππού της Καϊλή! Καλά, από εκεί ξεκινάνε όλα, τα ξέρω, εντάξει. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Έχετε η κοπέλα που βαλάει τραύμα. Αποστόλη μου, έλα. Θέλω να δώσεις χαιρετισμού σε όλες τις συντρόφισες, τις αίρες, τις συνταξιούχες που σε ακούν φανατικά και ήμασταν προχθές στο συλλαλητήριο μαζί και μου λένε εσύ είσαι που βγαίνει στην Ελληνοφρένεια. Εμείς είμαστε φανατικές. Τις Ελληνοφρένειες θα δώσεις χαιρετισμού στο Θήμιο και την Αποστόλη. Είπα να σας πάρουν τηλέφωνο.